हम भारतवासी अपने अपने मालिक को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं कि आज के बाद हमारा हर कर्म जात पात और धर्म को भूलकर अपने देश और मानव जाति की सेवा और भलाई के लिए ही होगा। जय हिंद।